vrea să vedem ce are pregătit Dumnezeu pentru fiecare din noi, alături de închinare, de atmosfera de sărbătoare, în care ne simțim foarte bine, de faptul că ne putem întâlni și putem să facem cunoștință unii cu alții. E un lucru deosebit. Aș vrea să vedem ce vrea să ne spună Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu cu ocazia acestor sărbători să ne comunice în această dimineață. Așa că e bine să fii pe recepție, e bine să te acordezi pe aceeași lungime de unda lui Dumnezeu ca să poți să prinzi inima lui Dumnezeu, să poți să înțelegi ce vrea Dumnezeu de la tine. Într-o familie era o obișnuință, își puteau permite lucrul acesta, era o familie care avea 3 copii și ori de câte ori unul din copii termina facultatea, tatăl le-a spus că o să le cumpere o mașină. S-a întâmplat lucrul acesta la primii 2, al treilea, înainte de a termina facultatea, se tot gândea el, analiza ce fel de mașină să îi spună tatălui să cumpere. Și s-a sfătuit cu frații lui mai mari și a ajuns la o decizie pe care el o avea, o imagine a mașinii pe care el și-o dorea odată cu terminarea facultății și implicarea în activitatea profesională în care el s-a pregătit. La festivitate, după ce a venit acasă, se aștepta să primească cheia de la mașină. Așa s-a procedat cu cei 2 frați ai lui. Spre mirarea lui, tatăl, în loc să-i dea cheia de mașină, i-a înmânat într-un mod festiv, l-a felicitat, o Biblie. Și el a rămas descumpănit. Cu toate că era o familie creștină, credea în Dumnezeu, atât de tare s-a supărat că în seara zilei respective a plecat de acasă și n-a mai venit. A lăsat Biblia acolo și s-a dus. Și-a găsit de lucru într-un alt oraș și după câțiva ani n-a mai ținut legătura cu familia, s-a supărat foarte tare, s-a simțit nedreptățit de tatăl său. După câțiva ani a primit vestea că tatăl său a murit și a fost invitat la serviciu de mormântare. Ajungând acasă, era o distanță între el și ceilalți 2 frați ai lui, între el și mama lui. Nu s-au văzut de ani de zile, el păstra această distanță. Și intrând în biroul tatălui său, printre alte lucruri pe care le-a văzut acolo, a văzut și Biblia care i-a dat-o de ziua absolvirii. A luat această Biblie, era praful așternut pe ea și a deschis-o. A zis, cu această ocazie aș vrea să deschid această carte. Bineînțeles, datorită supărării lui, datorită stresului, datorită Poate chiar mâniei pe care o avea împotriva tatălui lui se simțea foarte inconfortabil. Dar când a deschis Biblia, pentru că nu era folosită, era nouă nouță, Biblia s-a deschis și unde s-a deschis Biblia era un cec. Era un cec care avea scris pe el o sumă pentru cea mai scumpă mașină. Pe care putea să o cumpere. Tatăl nu și-a permis să-i impună o mașină oarecare, ci i-a dat o sumă de bani ca să poată cumpăra orice mașină dorește el. A luat acel cec și a văzut că data care era pe cec era data absolvirii lui. Regrete puternice l-au cuprins și nu se putea ierta de ce măcar n-a deschis cadoul pe care i l-a dat tatăl său. A pierdut ani de zile în ură, în supărare, fiind chiar împotriva tatălui său și plecând de acasă, când s-a dat seama de greșeala pe care a făcut-o, și-a cerut iertare în fața mulțimii care era acolo la mormântare. E drept, era prea târziu. În această dimineață aș vrea să înțelegi, chiar dacă nu ai absolvit ceva, chiar dacă nu este un eveniment în viața ta, dar este o sărbătoare. Și în această dimineață aș vrea să înțelegi darul pe care Dumnezeu l-a trimis din cer. Și aș vrea să ai tăria să deschizi acest dar și să pătrunzi în însemnătatea, în semnificația și în importanța acestui dar pentru tine, pentru familia ta și pentru viața ta. Aș vrea să înțelegi că Dumnezeu te iubește. Aș vrea să înțelegi, chiar dacă au fost anumite evenimente care nu le-ai fi dorit în viața ta, peste care ai fi vrut ca viața ta să treacă. Chiar dacă au fost anumite situații prin care ai trecut, aș vrea în această dimineață de Paști, de Înviere, să știi că Dumnezeu te iubește. Voi citi cuvântul lui Dumnezeu din Ioan, din capitolul 20, începând cu versetul 1. În ziua din tâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic, care era Ioan, alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel dintâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru. A văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-alt loc singur. Atunci, celălalt ucenic care ajunsese cel dintâi la mormânt a intrat și el și a văzut și a crezut, căci tot nu pricepeau că după Scriptură trebuia să învieze Iisus din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă, dar Maria ședea lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce au zis aceste vorbe, ea s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și i-a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule. Nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Învierea lui Iisus Hristos este un eveniment cosmic. A schimbat istoria lumii acesteia. Lucrarea aceasta era profețită de dinainte. Nu era ceva surpriză pentru oamenii care citeau Scripturile cu atenție. Pentru că Dumnezeu, așa cum Isaia ne prezintă pe Dumnezeu, ne-l prezintă pe Dumnezeu, el vestește înainte ca lucrurile să se întâmple, cu mult înainte ca ele să aibă loc. Și dacă oamenii se împotrivesc să intre în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu spune prin prorocia din Isaia, el cheamă o pasăre și își împlinește planurile. Pentru că ceea ce Dumnezeu a spus, el împlinește. Stimați creștini, Paștele în primul rând își are această importanță pentru că noi vedem că tot ceea ce a fost profețit de proroci cu sute de ani înainte s-a împlinit referitor la Iisus Hristos, referitor la nașterea Lui, referitor la lucrarea Lui, referitor la moartea Lui și referitor la învierea Lui. Așa că evenimentele care urmează, care sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu, avem toată certitudinea că ele se vor împlini ad litera. N-avem nevoie de tălmăciri, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este clar și noi trebuie să-L credem, având această experiență al împlinirii cuvântului lui Dumnezeu. Apoi, este foarte important pentru noi să realizăm faptul că învierea lui Iisus Hristos are niște semnificații, niște efecte și niște binecuvântări care se propagă în timp. Nu e un eveniment care s-a consumat doar acum 2000 de ani. Este o lucrare care își are semnificația, este un eveniment care se propagă din generații în generații, nu ca veste a învierii, ci ca realitate că Iisus este viu. Și noi, generația noastră, noi nu numai că sărbătorim, dar noi putem experimenta învierea lui Iisus Hristos. Și ăsta e un har deosebit. Este ceva extraordinar. Predica pe care o aveți în buletin ne prezintă 9 argumente ale învierii lui Iisus Hristos. Sunt lucruri incontestabile care ne ajută ca credința noastră să fie fundamentată, așa cum marxiștii spuneau, practica este criteriul adevărului. Nu putem să nu credem ceea ce s-a verificat în practică, argumentele pe care le avem. În această dimineață aș vrea să vorbesc despre semnificația a 3 lucruri care sunt foarte importante de Paști pentru fiecare din noi. Tabloul morții și învierii lui Iisus Hristos cuprinde 3 elemente care atestă cu toată certitudinea că tot ceea ce a spus Iisus s-a împlinit și se va împlini. Sunt 3 elemente pe care aș vrea să le observăm cu ocazia învierii Domnului nostru Iisus Hristos și să înțelegem semnificația lor pentru noi. Primul lucru este crucea goală. Crucea goală atestă faptul că Iisus Hristos a murit. Lucrul acesta a fost dovedit de ostașii romani care l-au crucificat pe Iisus Hristos și care au venit să verifice veridicitatea morții lui Iisus Hristos. S-au uitat la cei 2 tâlhari care erau răstigniți de o parte și de alta și ei nu erau morți. Și datorită acestui fapt le-a zdrobit fluierele picioarelor ca să moară. Dar când au ajuns la Iisus Hristos, ne spune Ioan în capitolul 19, versetul 33 și 35, au realizat că Iisus murise. Iisus era mort. Și ca să fie ferm convins, unul din soldați l-a împuns cu sulița Și în loc să iasă sânge, a ieșit apă și sânge, atestând faptul că Iisus cu adevărat era mort. Care este semnificația acestui lucru pentru noi, generația secolului 21? Ce importanță are moartea dovedită, crucea goală, acolo unde a fost răstignit Iisus Hristos? Semnificația acestui fapt este că Dumnezeu a împăcat dreptatea și dragostea prin Iisus Hristos. Dreptatea lui Dumnezeu spunea: plata păcatului este moartea. Dacă cineva păcătuiește, trebuie să moară. Iar dragostea lui Dumnezeu striga după o rezolvare a condiției umane, pentru că Dumnezeu a creat pe om nu să-l țină la distanță de el, nu ca omul să se ascundă și să-i fie frică de el, ci să fie în relație și părtășie continuă cu el. Semnificația morții lui Iisus Hristos pentru noi, generația secolului 21, este că Iisus a murit pentru noi, pentru păcatele lumii întregi, și prin moartea Lui noi putem să primim iertarea lui Dumnezeu și curățirea, neprihănirea lui Dumnezeu. Toți aceia care cred în jertfa lui Iisus Hristos, care își mărturisesc păcatele, se lasă de ele, se pocăiesc, Ioan ne spune, ei sunt iertați, ei sunt curățiți, ei sunt văzuți neprihăniți prin jertfa lui Iisus Hristos, ei devin copii a lui Dumnezeu, cetățeni ai cerului, nu prin meritele noastre, ci prin harul lui Dumnezeu. Nu prin ce am făcut noi, ci prin ce a făcut Dumnezeu și noi am recunoscut lucrul acesta. Frații mei, exact cum spuneam, acel tânăr avea un cec pe care trebuia doar să meargă, să-l ia în numerar sau să plătească cu el mașina. Dumnezeu ne-a lăsat un cec fiecăruia dintre noi. Fiecare avem. Și vreau să vă spun că ce putem plăti cu cecul acesta este mai mult decât o mașină, cea mai modernă mașină care există la ora actuală, chiar și cea care merge fără benzină, care se pare deja planificată să fie mașina viitorului. Cecul acesta cuprinde mântuirea sufletului nostru. Plata păcatelor noastre și mântuirea noastră este atât de scumpă încât nici unul dintre noi nu putea să o plătească. Atât de scumpă este mântuirea, încât numai Dumnezeu a fost capabil, prin acest exercițiu demonstrat de dragoste, că a trimis pe singurul său fiu să moară pentru păcatele lumii acesteia. Moartea lui Iisus Hristos are o semnificație profundă pentru viețile noastre. Este oportunitatea pe care noi o avem să ieșim din condiția umană firească păcătoasă în care ne-am născut, să ne schimbăm destinul, pentru că datorită păcatului adamic care a devenit generațional, noi eram sortiți morții și despărțirii veșnice de Dumnezeu. Dar prin Iisus Hristos, prin moartea lui Iisus, a devenit valabilă pentru noi posibilitatea de a ne mântui, de a ieși de sub acest blestem, de a ieși de sub acest destin, de a ne schimba destinul și de a putea să alegem să trăim veșnicia cu Dumnezeu. Alegem, fraților. Stimați creștini, este o alegere a noastră, pentru că nu Dumnezeu alege unde vom petrece veșnicia. Dumnezeu a făcut posibil pentru fiecare om să petreacă veșnicia sub binecuvântarea Lui, sub răsplătirile Lui. Este alegerea noastră. De aceea, în această dimineață de Paști, odată cu mesajul învierii Domnului nostru Iisus Hristos, spre mine și spre dumneata, este întins acest cec care cuprinde plata păcatelor noastre, care cuprinde valoarea mântuirii sufletului nostru. Vei accepta cecul acesta sau vei pleca mânios, supărat, stresat și vei continua să trăiești viața și vei ajunge la un moment dat când poate din nou glasul lui Dumnezeu va răsuna pentru tine. Din nou, așa cum Iisus se afla în fața Ierusalimului și a început să plângă, spunând, de câte ori am vrut să te strâng, așa cum cloșca își strânge puii, și n-ai înțeles ziua cercetării. Acum ele sunt ascunse de ochii tăi, oportunitățile sunt ascunse de ochii tăi. Aș vrea să înțelegem cercetarea lui Dumnezeu și aș vrea să răspundem la cercetarea lui Dumnezeu. Al doilea element în acest tablou de Paști este mormântul gol. Mormântul gol, așa după cum vedem că a constatat Maria Magdalena, Ioan, Petru și pe rând cei care au venit la mormânt să vadă această realitate, au constatat că s-a întâmplat ceva care nu era programat de dinainte de oamenii, de soldații care păzeau mormântul, de cei care au pus peceta pe piatra mare care a fost prăvălită peste mormânt. Piatra era dată la o parte și mormântul era gol, pentru că Iisus a înviat. Care este semnificația acestei realități incontestabile? De ce este incontestabilă? Pentru că dacă mormântul nu era gol, preoții, când după 50 de zile Petru se afla în piața mare din Ierusalim, în fața unei mulțimi extraordinare, și spunea, voi l-ați omorât, dar Dumnezeu l-a înviat și este viu. Preoții ar fi spus, hai să-ți arătăm pe Iisus în mormânt. Era doar 50 de zile care s-a scurs. Dar soldații au tăcut pentru că au fost mituiți cu bani. Preoții au început să tremure, mai ales atunci când au văzut că ucenicii, care în primele zile erau ascunși și nu știau ce să facă de frică, au devenit curajoși. Îi acuză în public. Frații mei, n-a trecut ani de zile, a trecut câteva zile de la evenimentul acesta și preoții și cărturarii care au strigat la moarte cu el au fost acuzați în piața din Ierusalim, unde era o mulțime adunată pentru sărbătoare, pentru rusale. Mormântul gol are o semnificație puternică pentru noi, pentru că credința noastră își capătă valabilitatea. Și noi credem că așa cum Iisus a înviat, El a spus lucrul acesta, vom învia și noi. Frații mei, stimați creștini, aș vrea să înțelegem de Paști că omul nu este o ființă terestră doar. Aici este anticamera, aici este tinda în care ne schimbăm garderoba. Omul este o ființă veșnică. Existența omului nu se termină la mormânt. Omul continuă să existe. Suflarea de viață pe care Dumnezeu a dat-o, Duhul, se întoarce la Dumnezeu. Iar țărâna se întoarce și intră în circuitul chimic a acestui pământ. Pentru că pământ ești și în pământ te vei întoarce. Dar ceea ce pleacă la Dumnezeu duce amprenta personală. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că noi vom primi un trup nou, un trup de slavă, un trup nemuritor, un trup binecuvântat, așa cum era trupul lui Iisus Hristos când a intrat peste ucenici care stăteau cu ușile încuiate și a apărut în mijlocul lor fără să se rupă lachetele și fără să se deschidă ușa. Și a spus lui Toma, Toma, ai lipsit data trecută, acum adu-ți degetul și pune degetul în mâna mea să simți locul cuielor. Învierea este o problemă esențială pentru noi. Dacă iertarea este o problemă esențială și schimbă destinul vieții noastre, învierea este o realitate care trebuie să cerceteze ființele noastre, mintea noastră, modul în care raționăm, modul în care decidem, modul în care lucrăm pe pământul acesta, înțelegând că suntem ființe veșnice și că va veni o zi când Duhul lui Dumnezeu va lucra cu putere, când trâmbița lui Dumnezeu va suna. Și îmi place să spun lucrul acesta pentru că meseria îmi permite, profesia pe care am învățat-o îmi permite să înțeleg lucrul acesta și o spun la mormântări și încerc să deschid mintea oamenilor și să le spun, pentru că cuvântul Domnului, Apostolul Pavel ne spune că trâmbița lui Dumnezeu va suna și la sunetul acestei trâmbițe morții vor învia. Spuneam că eu înțeleg ce importanță își are un sunet oarecare, o frecvență oarecare. Cei care au studiat armele folosite în al doilea război mondial, cred că ați realizat unele arme, nu era laser, erau niște arme electronice pe care au fost folosite la distrugerea podurilor și la distrugerea anumitor obstacole care stătea în calea celor care vroiau să înainteze. Și erau generatoare de frecvență care stăteau la o distanță oarecare de poduri și induceau o frecvență și podurile începeau să intre în această frecvență și la un moment dat simțeai că se prăbușesc. Fără să pui mâna, fără să folosească dinamită, numai prin frecvență. La ora actuală, aceste generatoare au devenit foarte performante. Și în urmă cu 2 ani se făcea niște experiențe referitor la generatoarele moderne. Dar fără să intrăm în tehnică, aș vrea în această dimineață să înțelegem doar atât, că trâmbița lui Dumnezeu va genera o frecvență, un sunet care va determina ca oamenii care au adormit, care au murit de un an, de 10 ani, de 20 de ani, de 100 de ani, de 1000 de ani, să iasă afară din morminte. Pentru mine, tehnic, este posibil. Pentru mine, ca electronist, este posibil. Nu știu dacă poți să crezi lucrul acesta că va fi o realitate. Aș vrea să înțelegi de Paști, așa cum Iisus a înviat, piatra s-a dat la o parte, ostașii cu armele lor n-au putut să oprească evenimentul acesta. Va veni o zi în care tu și eu vom învia. Sau dacă nu vom muri, vom fi transformați. Așa ne spune Apostolul Pavel. Al treilea element pe care îl avem cu această ocazie sunt fășiile de pânză. Ioan încearcă să ne creeze o imagine cât mai clară, cât mai perfectă. Când Petru și Ioan au intrat în mormânt, au văzut fășiile de pânză cu care a fost învelit trupul lui Iisus Hristos și îmbălsămat, că erau acolo unde Iisus a fost pus. Doar ștergarul era făcut sul și pus într-o altă parte. Știți cum erau aceste fâșii? Aceste fâșii erau înfășurate așa cum au fost ele și parcă cineva a scos trupul de acolo și ele au rămas în forma în care trupul a fost înfășat de ele. Și când Ioan și Petru au văzut lucrul acesta, de aceea menționează în mai multe ori despre aceste fâșii care erau goale, trupul nu era acolo. Aceasta ne arată semnificația acestui lucru, este că minunea învierii a fost o minune făcută de Dumnezeu. Omul nu putea să contrafacă lucrul acesta, nu putea să scoată trupul de acolo perfect și fășiile să rămână intacte așa cum erau înfășate peste trupul mort al lui Iisus Hristos. Frații mei, lucrul acesta are o mare însemnătate pentru noi, pentru că noi credem că Dumnezeu și astăzi face minuni. Noi credem că aceste minuni n-au fost făcute doar cu ocazia învierii lui Iisus Hristos, ci am văzut în cursul vremurilor, în cursul istoriei bisericii, că aceste minuni sunt semne care însoțesc pe cei care cred în puterea învierii. Și vedem pe ucenici care au crezut și au propovăduit învierea lui Iisus Hristos, au făcut minuni extraordinare. Săptămâna trecută am văzut minuni în mijlocul tinerilor care au avut loc aici. Persoane care au fost botezate cu Duhul Sfânt, persoane care au fost vindecate. Eu cu ochii mei am văzut minuni extraordinare atunci când poate credința mea era mică. Atunci când poate credeam și am făcut o rugăciune formală, pentru că nu mai aveam resurse să cred că Dumnezeu poate lucra. Stimați creștini, Dumnezeu lucrează, Iisus este viu, minunile sunt printre noi, semnele lui Dumnezeu se arată printre noi. Dumnezeu să ne mărească credința ca să putem să vedem minuni și mai mari, ca să putem să trăim cu Dumnezeu în fiecare zi și să avem experiențe care să nu ne lase niciodată să ne îndoim de veridicitatea, de adevărul, de realitatea incontestabilă a faptului că Iisus este viu. Al doilea aspect pe care aș vrea să îl reținem în această dimineață, pe lângă semnificația celor trei lucruri pe care vi le-am prezentat, crucea goală, iertarea păcatelor, mormântul gol, învierea noastră și fâșiile goale care reprezintă minunea lui Dumnezeu în viața noastră, aș vrea să urmărim 7 întrebări pe care Iisus Hristos le-a pus după înviere. Mi s-a părut în timp ce mă pregăteam pentru lucrarea din această dimineață, aceste întrebări pe care Iisus le-a pus, că sunt niște întrebări personale. După înviere, urmărind ceea ce scriu evangheliștii, au fost înregistrate aceste 7 întrebări, care au o semnificație profundă pentru mine și s-ar putea să aibă și pentru dumneata. Prima întrebare, de ce plângi? Ioan 20:15. Iisus se adresa Mariei. Maria era disperată. Îl căuta pe Iisus mort. Nu-și imagina că-l va întâlni viu. Și pentru că nu l-a găsit, a plâns. Era o căutare sinceră. Era o căutare asiduă. Era o căutare în care se pare că nimeni n-o înțelegea și n-o putea ajuta. Sunt momente în viața noastră când ajungem în această stare și plângem. Ajungem la capătul puterilor, oamenii nu ne înțeleg, noi poate chiar nu ne înțelegem și singura expresie pe care o putem exprima este plânsul. În această situație, așa cum Maria a beneficiat de har din Dumnezeu. Și Iisus i-a adus o veste bună și plânsul ei s-a transformat în bucurie. O bucurie mare, o bucurie negrăită, o bucurie la care nu se aștepta. Dumnezeu poate să transforme problema ta, situația ta, din plâns în bucurie. Facă Dumnezeu această cercetare de Paști în viața ta. A doua întrebare, pe cine cauți? Tot în același loc era o întrebare care urma întrebării de ce plângi. Mi s-a adresat Mariei Magdalena, dar astăzi ți se adresează ție. Pe cine cauți? Este căutarea ta definită clar? Știi tu pe cine cauți? Nu cumva în căutarea ta ai trecut pe lângă el și nu l-ai văzut? Nu cumva, datorită supărării, datorită stresului pe care îl ai, mi se întâmplă și mie de multe ori, în special când soția îmi spune să caut un lucru în bucătărie, așa cum ea nu găsește la scule ce îi spun eu să caute. Și caut cu stres și nu-l găsesc și vine ea și spune, dar nu l-ai văzut aici. S-ar putea căutarea ta sau s-ar putea să cauți altceva, să înțelegi altceva. Și ori de câte ori soția îmi spune să caut un lucru, îi pun mai multe întrebări, cum arată, ce culoare este, ca să pot să definesc clar ceea ce caut. Aș vrea în această dimineață să-ți pui această întrebare, să primești această întrebare, pe cine cauți? În căutările tale, pe cine cauți? De ce pui atâta zel? De ce pui deoparte unele lucruri care ție ți se par neimportante în favoarea altor lucruri și cauți și îți dai seama că atunci când ai ajuns la lucrul pe care credeai că va fi o satisfacție pentru tine, o împlinire pentru tine, îți dai seama că este ceva care te antrenează într-o altă căutare și stresul tău se mărește. Este exact așa cum la fotbal, când ajungi la minge, în loc să o iei în brațe, să te bucuri de ea, îi dai un picior și fugi înapoi după ea. Și-am spunea cineva care nu știa multe despre fotbal și zicea, domne, eu nu pot înțelege ce-i fotbalul ăsta, pentru că nu-i logic. Și, domne, fugi după minge și când ajungi, în loc să o iei și să te bucuri, să o ridici, spui, să o ridici sus și să spui, uitați, am prins-o, ea mea! Îi dai un picior și fugi iară după ea, mai tare! Vreau să vă spun că acest meci îl trăim în viața noastră, aproape fiecare din noi. Și cei care alergați după această minge și credeți că veți avea împlinire atunci când o ajungeți, este o păcăleală. Pentru că îi veți da un picior și veți fugi mai departe după ea. Ajută-ne, Doamne, să definim pe cine căutăm. Ajută-ne, Doamne, să n-avem păreri preconcepute în căutarea noastră. Maria a crezut că este grădinarul și că l-a furat. avea idei preconcepute, avea prezumțiile ei. Haideți să căutăm pe Dumnezeu cu toată inima noastră, fără să avem anumite idei preconcepute. Cineva care a venit în biserica noastră și a văzut modul de închinare, a zis, e o biserică aici? Pentru că el avea mentalitatea unei biserici, un loc în care e liniște profundă, în care trebuie să mergi pe vârful picioarelor. Nici de cum un loc în care să strunești instrumentele sub 100 de decibeli, să nu creeze probleme. Vreau să vă spun că avem aparat acum și măsurăm intensitatea sunetului. Și cei care, știu eu, ați avut probleme din cauza intensității sunetului, se va menține la limita confortabilului pentru fiecare om. Dar noi trebuie să înțelegem lucrul acesta. Nu-L putem căuta pe Dumnezeu cu idei preconcepute. Maria credea că este grădinarul, credea că l-a furat. Haideți să lăsăm crezurile noastre și să știm pe cine căutăm și îl vom întâlni. Pentru că Dumnezeu se lasă găsit atunci când îl căutăm cu deschidere. Dumnezeu se revelează nouă și se supune ca noi să putem să-L găsim pe El. A treia întrebare. Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Îi întreba Iisus pe Luca și Cleopa, care mergeau spre Emaus dezamăgiți de evenimentele care au avut loc în Ierusalim, dezamăgiți că Iisus a murit, dezamăgiți că Iisus nu a coborât de pe cruce și erau foarte frământați și în drum spre Emaus, Cleopa și Luca vorbeau și la un moment dat se apropie de ei o persoană pe care n-au cunoscut-o. Cred că nici nu s-au uitat la el, pentru că erau atât de îngrijorați și atât de aprofundați în discuțiile și în supărarea lor. Și Iisus le-a pus această întrebare, ce vorbe sunt acestea? Despre ce vorbiți între voi? Iisus este interesat de starea ta. N-a putut Iisus să nu-i cerceteze pe acești doi care erau sinceri și care se depărtau de Ierusalim să nu mai vadă teroarea care au experimentat-o acolo. Vreau să spun de Paști că Dumnezeu vrea să meargă pe drum cu tine. Vreau să spun că El ne-a asigurat de lucrul acesta în Matei, în capitolul 28, El spune, și iată că eu sunt cu voi în fiecare zi. Dumnezeu cunoaște frământările tale, Dumnezeu știe situațiile prin care tu treci, Dumnezeu nu este străin atunci când tu vii în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu știe și așteaptă să vadă cum definești tu starea și problema în care te afli. El este gata și este pregătit să intervină. Și dacă îți pune o întrebare, El spune o întrebare să te ajute, să te scoată din această stare. Tu și eu călătorim cu Dumnezeu în fiecare zi. El este cu noi. El știe frământările noastre. 4. O altă întrebare pe care Iisus le-o pune pentru clarificare lui Luca și Cleopa. Nu trebuia să supere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Iisus le pune această întrebare ca să-i scoată din imperativul și teroarea evenimentelor care le-au văzut în Ierusalim, odată cu răstignirea lui Iisus Hristos, și să-i îndrepte spre Scripturi. Pentru că Scripturile vorbeau despre Iisus că avea să sufere și că a treia zi va învia. Frații mei, haideți să punem cărțile care poate ne-au preocupat și care au semănat teroare în viața noastră. Chiar realitățile pe care le vedem, crizele care se anunță, toate acestea, haideți să le punem deoparte și să mergem la Scriptură. Haideți să vedem ce spune Dumnezeu. Atât de mult suntem interesați ce spun evenimentele, atât de mult suntem interesați de știri, deși știm că mint. Sunt minciuni, sunt lucruri, marea majoritate sunt machiate, nu au realitate, sunt cosmetizate. Încearcă să scoată lucruri care le plac oamenilor. În loc să aducă știrile bune, le aruncă pe cele rele. Haideți să le punem deoparte și haideți să ne preocupe Scripturile, să vedem ce spune Dumnezeu despre evenimentele care urmează, despre noi, despre viața noastră. Haideți să găsim soluții în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu se pretează la cele mai minore lucruri din viața noastră. Acolo găsești sfatul pentru lucrurile cele mai minore, mai mult decât sfatul medicului, mai mult decât sfatul omului de știință, este sfatul lui Dumnezeu care te-a creat și care te cunoaște și care știe cum funcționezi. Apoi, a cincea întrebare, copii, aveți ceva de mâncare? Iisus se adresează la 7 dintre ucenicii lui care, dezamăgiți, chiar dacă au văzut că Iisus și l-au văzut pe Iisus viu în mijlocul lor, au zis, gata, s-a terminat, ce am învățat în 3 ani nu ne mai ajută la nimic, oamenii nu ne mai cred, s-a terminat și s-au dus înapoi la meseria lor, la pescuit. Și ne spune Ioan că o noapte întreagă, experiența de ani de zile, maieștri în pescuit, n-au prins nimic. Și dimineața Iisus stătea pe țărm și îi întreabă, copii, aveți ceva de mâncare? Nu știu dacă sunteți pescari. Câți de aici sunteți pescari? Aș vrea să văd. Cei care știți așa pescui, fain, prea puțin. Să nu-l întreb pe un pescar când n-a prins nimic cât a prins, pentru că îl faci să te mintă. Dar Petru a avut curajul și a spus, Iisus, n-am prins nimic, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Iisus le spune, aruncați mreja în partea dreaptă. Și ceilalți, dar cine e ăla, mă? Cine e ăla, mă? Mă, dar noi, Petru, nu ești tu maestru pescar? Să ascultăm de ăla, nici nu știm cine e. Și Petru, hai să ascultăm. De câte ori n-am aruncat noi în partea dreaptă? Și-au aruncat la cuvântul lui Iisus mreaja în partea dreaptă și nu mai puteau scoate de mulțimea peștilor. Și atunci Petru sare ca ars, este Iisus! Frații mei, avem nevoie în falimentele noastre, de glasul lui Dumnezeu, în deciziile noastre. Avem nevoie să mergem la Dumnezeu și să-L întrebăm, Doamne, în ce parte să arunc mreja. Avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Chiar dacă ești dezamăgit, chiar dacă nu mai ai în mintea ta evangelizarea, ci sunt alte lucruri, cum vei trăi? Pe marea vieții tale, cu barca goală, plămând și rușinat, apare Iisus, care te întreabă, ai ceva de mâncare? Tu spui, Doamne, n-am nimic. Nici măcar 5 pești pe care să-i binecuvântez. N-am nimic, Doamne. Dumnezeu vrea ca din acel nimic, prin ascultarea ta, să facă o minune în viața ta. Și Dumnezeu să facă lucrul acesta în zilele care urmează pentru cei care aveți nevoie de aceasta. A șasea întrebare. Dacă vreau ca El să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Îi spune Iisus lui Petru, care îl întreabă despre Ioan. Și Iisus se deschide după înviere, intră în discuție cu ei. Și Petru era tare, tare curios ce se va întâmpla cu Ioan. Pentru că toți știau că Ioan a fost cel care a fost cel mai apropiat de Iisus. Și Iisus îi spune, dacă eu vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Frații mei, aș vrea să căutăm voia lui Dumnezeu pentru noi. Să nu ne împingă egoismul nostru, să ne interesăm ce va face Dumnezeu cu unul sau cu altul, ci să înțelegem care este planul lui Dumnezeu pentru noi și să ne supunem planului lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, facă-se voia Ta în viața mea. Și a șaptea întrebare pe care Iisus i-a adresat-o lui Petru, Petru, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Am sărbătorit Paștele, vor trece peste câteva zile și aș vrea să, alături de celelalte întrebări care pot avea un răsunet practic în viața ta, aș vrea să rămâi cu această întrebare pe care Iisus, în care Iisus a pus numele și pune numele tău acolo. Teodor, mă iubești tu mai mult decât toți aceștia? Ioan, Maria, Elisabeta, mă iubești tu mai mult decât toți aceștia? Dumnezeu te va întreba de 3 ori și îți va spune că iubirea se dovedește prin slujire. Paște melușeii mei, paște olițele mele și paște oile mele. Înseamnă că noi dovedim că îl iubim pe Dumnezeu prin modul în care acționăm, prin modul în care lucrăm, prin modul în care noi îi slujim lui Dumnezeu. Dă-ne, Doamne, lumina, înțelepciunea. Ajută-ne, Doamne, să răspundem provocărilor Tale, să răspundem întrebărilor Tale. Ajută-ne cu ocazia Paștelui. Aceasta să fie nu o sărbătoare doar, ci o trăire reală în viața noastră. Duhul lui Dumnezeu să vă întărească, să vă cerceteze. Puterea cuvântului lui Dumnezeu să lucreze mai mult decât poate ai auzit. Pentru că am toată convingerea că Dumnezeu va începe să vă reveleze situații și probleme. Și referitor la întrebările pe care Iisus le-a pus, să ți le asumi ție și să încerci să răspunzi lui Dumnezeu. aș vrea să creez posibilitatea celor care poate că n-au avut ocazia să vină din sinceritate înaintea Domnului și să spună: Doamne, și eu sunt ca Maria, te-am căutat prin religie și mi-am dat seama că nu pot să te găsesc. Dumnezeu ți-a spus în această dimineață că El nu este ascuns în religie, pentru că religia este ceva mort, El este viu, El dorește o relație cu fiecare din noi. Și dacă n-ai avut această relație cu Dumnezeu până acum, și dacă până acum ai sărbătorit Paștele, dar n-ai înțeles semnificația lor pentru viața ta, înțelegând această semnificație, înțelegând că chiar dacă tu ești păcătos și crezi în moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, tu poți să fii iertat. Destinul tău poate să fie schimbat, viața ta poate să fie schimbată și tu poți să trăiești minuni în viața ta. Tu poți să ai o relație cu Dumnezeu. Este timpul cel mai potrivit în care poți să răspunzi provocării lui Dumnezeu. Permite-mi în această dimineață de Paști să-ți pun întrebarea: vrei tu să-L primești pe Iisus în inima ta, un Iisus viu, un Iisus care te asigură că va fi cu tine în fiecare zi, un Iisus care îți pune aceste întrebări, dar nu te lasă în pană. El vine alături de tine și dacă tu n-ai o soluție, El are o soluție pentru tine. Ascultă de glasul Lui. Aș vrea să ne rugăm, să închidem ochii, pentru că vrem să creăm un cadru propice în care cei care vor, din sinceritate, înaintea lui Dumnezeu, să-și exprime sentimentul lor, cercetarea pe care Duhul Sfânt o face în aceste momente. Dacă există cineva care dorește astăzi să declare lui Dumnezeu: Doamne, vreau să primesc cecul pe care Tu l-ai pregătit pentru mine. Vreau, Doamne, ca păcatele mele să fie iertate. Vreau, Doamne, ca veșnicia mea să fie asigurată cu Tine. Vreau, Doamne, să trăiesc o viață într-o relație cu Tine, sub binecuvântarea Ta, sub harul Tău. Dacă există o persoană, cel puțin în locul acesta, dar am convingerea că sunt mai multe care au fost cercetate de Dumnezeu, aș vrea să ai curajul să ridici o mână sus, spunând prin aceasta: vreau să mă apropiu de Dumnezeu, vreau să-L primesc pe Iisus în inima mea. Dacă există cineva care dorește să exprime cu ocazia acestei sărbători această decizie, fii liber și ridică această mână. Iisus a stat pe cruce pentru tine. A ridica o mână este mult mai confortabil. Este posibilitatea pe care o ai în această dimineață. Dacă există cineva, aș vrea să ridicați mâna sus ca să vă văd. Mulțumesc!